Et kig på vejret. Vi får nogen sol i dag, men også enkelte byer. Jævn til hård vind fra vest og nordvest, og det aftager noget sidst på dagen. Graderne de vil ligge på mellem 17 og 20 grader. Nu skal vi over til Aydin og Fædregruppen, der er parat til at fortælle om det gode liv. Now the only way this war on drugs is going to be won. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag kigger på en gruppe, der historisk har fyldt godt op i både mediebilledet, i den politiske diskussion på Christiansborg og i deres lokalområder, hvor de nogle gange jager en skræk i livet på deres naboer. Det drejer sig om unge mænd i gamle arbejderkvarterer, der i dag nogle gange får påklistret mærket ghettoer. Med i dagens fædregruppe har jeg tre mænd, der repræsenterer hver deres generation, men som har det til fælles, at de brænder for arbejdet med unge mænd i udsatte boligområder. Det drejer sig om dig, Bio Mosholt. Du har arbejdet med unge mænd i Avedøre stationsbyer ude på Vestegnen og de socialdemokratiske forsteder fra 70'erne og frem. Det drejer sig om dig, Sas Popovic. Du er SSP-konsulent i Gladsaxe Kommune og foredragsholder. Så skal det siges, du er 44 år gammel. Biver, du er 58 år gammel. Og den tredje i dagens fædregruppe, det er dig, Jan Hussein. Du er 31 år gammel, og du er leder af foreningen Vores Unge, der tilbyder rådgivning og mentorforløb til unge i alderen 16-24 år. Og du er også socialrådgiver, studerende. Jeg vil lige læse noget op for jer. Og så skal I gætte eller prøve at regne ud, hvor det her mund kan stamme fra. Børn og unge i en forstadskommune, det hedder den her, hvad kan man kalde det, opgave. En af de ting, som i den sidste tid har optaget presse og myndigheder, er den stadig stigende vold og hærværkssager forårsaget af meget unge mennesker helt ned til 11, 12 og 13 års alderen. Hvad tror I, det her det stammer fra? Det drejer sig om den stigning i vold og hærværkssager forårsaget af meget unge mennesker helt ned i 11, 12 og 13 års alderen. Jan og Sas? Det jeg tænker, det er ikke noget nutidigt. Nej. Fordi til sidst jeg læste på statistikken, så er kriminaliteten blandt unge i den alder faldende. Ja, og så det var skarpt. Ja, den er faldende. Ja. Men vi hører jo stadig, der er stadig, det fylder jo stadig medierne med unge, rigtigt. Der begår vold, ikke? Jo. Det er jo ikke særlig længe siden, at den kriminelle lavalder blev sat ned. Men du har ret, Jan. Det her, det er faktisk temmelig gammelt. Biver, ved du, hvad det her det er? Ja, det ved jeg jo, fordi det er indledningen til mit speciale, som jeg skrev under min pædagoguddannelse i 1975. Og det er skrevet på baggrund af nogle observationer og et praktikophold på noget, som hedder Frihedens Bibliotek, som ligger ude i Hvidovre Kommune. Og bliver en del af inspirationen til det her speciale. Det stammer fra din ansættelse som biblioteksbetjent på Frihedens Bibliotek i 70'erne. Ja. Du blev ansat i midten af 70'erne for at holde datidens ballademager væk. Og det var sådan nogle små knægte, der rendte rundt med cykelkæder og læderjakker og blev betegnet minirockere. Ja. Hvordan var det? Jamen, det var jo situationen, at jeg boede for øvrigt ude i det der sociale boligbyggeri Friheden, og da jeg som barn flyttede dertil, der kom vi jo inden for Indre By, og blev så blev der lavet en identitet. Det væltede med børn og unge, og da jeg blev forlod skolen som 16-årig, 17-årig med realeksamen, så blev jeg faktisk ansat som bogopsætter på det her bibliotek. Mm. Og da jeg så startede min pædagoguddannelse i 1973, så blev jeg tilbudt et job som biblioteksbetjent. Og der var biblioteksbetjent. Altså min opgave var simpelthen, hovedopgave, det var at holde lov og orden og sørge for at smide de såkaldte minirockere, som lavede ballade på bibliotek, og smide dem ud. Og det er altså tilbage i Hvidovre, en af de her forsteder her. Og det interessante ved det er jo, at i forhold til nutiden, at dengang var der jo ikke nogen. Altså, jeg var den mest brune i det lokalområde, så der var ikke nogen med anden etnisk herkomst. Men der var masser af ballade, og det var altså forsaget, som sagt, af børn helt nede i 11, 12, 13 års alderen. Og de her minirockere, de var jo meget konfronterende, de var meget støjende, de lavede meget ballade, og de rendte som sagt rundt med cykelkæder, og jeg skulle så smide dem ud. Men hvordan håndterede du de her minirockere? Var det sådan, at du skød brystet frem og truede dem med tørre tæv, eller hvad gjorde du? Altså, bortset fra, at jeg altid har haft en rimelig højde, så har jeg har aldrig været voldelig. Jeg har ikke været oppe at slås siden skolen, og dengang havde jeg jo sådan et stort hår og grønne briller og var en hippie, som ikke på nogen måde udstrålede at være dørmand. Men det var jo sådan meget forenklet, at mand til mand kunne jeg jo godt sørge for at få varfet de der knægte ud, som jo trods alt ikke var mere end 14-15 år, dem som lavede balladen. Men jeg var også godt klar over, at det var et spørgsmål om tid, fordi jeg boede derude, at når de så var en hel flok, så kunne de jo godt give mig en røvfuld. Og det er faktisk det starter med i al sin enkelhed. Alle de erfaringer og den pædagogik, som jeg senere har været med til at udvikle, den starter præcis rent egoistisk, fordi at jeg tænker, at jeg er nødt til at gøre noget andet for at undgå at få en røvfuld en dag. Så derfor vælger jeg altså, at i stedet for at smide dem ud, så inviterer jeg dem ned i kælderen og laver en form for fritidsklub, et værested nede i bibliotekets kælder. Og det er faktisk min første helt spæde oplevelse af, hvordan man kan vende konfrontationer og aggressioner om til positive relationer. Fordi at der skulle ikke mere til, at jeg viste dem tillid, før end så begyndte de faktisk at ændre adfærd. Og Biver, det bliver jo en succes for dig i forhold til at dæmpe balladen i lokalområdet, at du får startet det her slags værested for de her unge minirockere. Alligevel så bliver du fyret i 77 fra det her job på biblioteket. Hvad er det, der sker? Nu er det så, men det er selvfølgelig det er et andet sted. Jeg bliver ansat på et andet bibliotek i Hvidovre, da jeg bliver færdiguddannet. Så i 1976-77 bliver jeg ansat på Avedøre Bibliotek ude i Avedøre Stationsby. Hvor situationen på mange måder er den samme, at de børn og unge, som bruger biblioteket, jo også er støjende og dermed er et forstyrrende element for de borgere, som blot ønsker at bruge biblioteket som en form for læsesal. Og det er jo et kultursammenstød. Så jeg bliver ansat som pædagog på det her bibliotek, og skal så forsøge at skabe en ordentlig stemning. Der skal være plads til børnene og de unge, men det skal også være sådan, så andre mennesker kan være der. Og det er så også en lang, altså det var rigtig, rigtig dejligt at være der, men paradokset er, at jeg faktisk efter et halvt års arbejde med meget stor succes, bliver sagt op på grund af en sag, som starter med, at jeg bager brød med børnene på det her bibliotek. Og det var altså der i 677, hvor Fremskridtspartiet var godt på vej til at gro og få en stor betydning for den kulturpolitiske situation. Så var det, at jeg bragte brød på et bibliotek, det var altså kontroversielt nok til, at der kom en personalsag ud af det, fordi at det var ikke, man måtte ikke ødelægge billedet af, hvad et kulturhus skulle være, ved at der duftede af nybagte boller. Men det lyder også lidt blødsødent og hippieagtigt, Biver. Ja, men det var det sikkert også. Men grundtanken var jo, at jeg ved, at de skulle bage brød, at de skulle simpelthen have noget andet at samles om end balladen. Og de der børn og unge, de var jo altid sultne, så der var altid nogen, der var frisk på at spise noget friskbagt brød. Og så tænker jeg, når de stod og nullede dej og æltede boller, så kunne de i hvert fald ikke slås så længe. Så det var simpelthen meget enkle midler. Men det virkede, fordi at samværet omkring det og den tid, vi brugte på at bage og på at spise bollerne, betød faktisk, at børnene og de unge og jeg lærte hinanden at kende. Vi snakkede sammen om alt muligt, og lige pludselig opstod der nogle kontakter, som gjorde, at aggressionerne og balladen simpelthen stille og roligt blev mindre. Og Sas, hvad hedder det, Biver? Jeg tager ikke munden for fuld, når jeg siger, at det har været grundkernen i dit arbejde med børn og unge lige siden, at du skulle vise dem tillid, og at din loyalitet ligger hos de unge, og ikke hos lokalpolitikere og chefer osv. Og, og da du blev fyret på Avedøre Bibliotek for at bage brød med børnene, det er ikke den eneste gang, du er blevet fyret i dit arbejde med børn og unge, og det vender vi tilbage til senere hen i programmet. Du er nemlig en figur, som er gået din egen veje, når det handler om pædagogiske idealer og dit forhold til de her børn. Nu går vi videre til dig, Sas Popovic, fordi at den gruppe af unge, som Biver vogtede over foran først Frihedens Bibliotek, og som han bagefter arbejdede med på Avedøre Bibliotek, det er jo din generation af unge. Og nu fik vi lige et øjebliksbillede af Vestegnen, den socialdemokratiske Vestegn. Du er vokset op i Københavns indre by på Nansensgade. Kan du først beskrive, hvordan Nansensgade var dengang i forhold til i dag? Jamen så dengang, der var det sådan en meget, meget typisk arbejderkvarter. Vi hang ud og passede os selv. Der var ikke nogen socialarbejdere, eller pædagoger, eller politifolk, eller andre SSP-folk, der kom og sagde til mig, vi har et godt tilbud til dig. Så vi fandt sammen. Og så er det jo klart, når man finder sammen, så er der altid en eller anden, som har en god idé, og så følger vi andre med. Og så andre gange var det mig selv, der fik en god idé, og så var de andre, der fulgte med mig. Så det er jo så gadens parlament, der der regerer. Og det er jo nogle ting, der er gode at tage med stadig den dag i dag. Så det er i hvert fald nogle ting, som jeg også har hæftet mig stærkt ved, som Justitsministeriets forskningsenhed har skrevet, at det der, at man bare hænger ud på gaden, det kan være en medrisiko eller medfaktor for, at man kan begynde at gå og begå noget kriminalitet. Så altså, vi hang ud, og så eksperimenterede vi med nogle ting, lidt spiritus, lidt has og nogle andre dumme ting. Og du kom til Danmark fra Jugoslavien som 4-årig tilbage i 1971. I dag er du 44 år gammel. Og når jeg tænker på Nansensgade, hvor du så voksede op, i dag, der er det jo et utroligt hipt kvarter. Altså alle lejelejlighederne og det almennyttige boligbyggeri er lavet om til andele og ejerlejligheder. Det er der, man søger hen, når der er smarte caféer osv. Men sådan var det ikke dengang. Slet ikke. Det var rå værtshuse og et ballade på gaden, og altså, det var et helt andet miljø dengang. Og jeg kommer der jo stadigvæk, fordi mine forældre, de bor der stadigvæk. Så når jeg går der en tur, så kan jeg jo godt se, at det er en helt, helt anden bydel nu, end det var dengang. Så ender du senere hen med at læse til lærer. Hvordan blev du tiltrukket af det kriminalpræventive arbejde, som du arbejder med i dag ude i Gladsaxe Kommune? Jamen altså, jeg tror, at jeg tør godt at sige, at jeg blev enormt træt af de der venner, som jeg gik rundt og hang ud sammen med, og al den ballade derhjemme, og altså, det blev bare for meget for en, og så tænkte jeg, at jeg skal væk fra det område her. Jeg kan ikke blive her, fordi bliver jeg i det område her, så fortsætter jeg med den her løbebane her, og det kunne jeg mærke, det skulle jeg ikke. Så jeg tog en beslutning om at tage på højskole, og det var så min vej væk fra kriminalitet for præcis 25 år siden. Og jeg stod og tænkte på, altså, hvad skal det være? Skal det være en højskole på Sjælland? Det synes jeg ikke, det burde være, fordi det er meget, meget nemt at tage toget fra Slagelse til København, eller hvor man nu ender henne. Og Jylland, det var lige godt nok for langt væk, og deres sprog og mit københavners sprog, det går altså ikke. Så det var Fyn. Det måtte være det. Så, og dermed er jeg så en sød dansk pige, som jeg via min mor får overtalt min far til at flytte sammen med. Han var ikke meget for det i starten, fordi han ville jo helst have en fra de varme lande her. Det skulle jo helst være sådan en sydeuropæisk bastard, og ikke en super kartoffel, som de unge vil kalde den for i dag. Ja. Men det lykkedes min mor at få ham overtalt, så vi flyttede sammen, og hun var rigtig god til at motivere mig til at sige, altså du kan jo godt, du har jo nogle kvaliteter, og du er jo en velbegavet fyr, altså du kan jo godt tage den HF. Og så gik det altså sådan et slag, så tog jeg min HF, og jeg fik et fejlstudie, jeg læste historie på universitetet, det var så ikke lige mig. Så jeg tog en terning og spillede om, hvad for en uddannelse jeg skulle tage. Så det blev så læreruddannelsen, og det her. Det var lidt et tilfælde? Det var lidt et tilfælde, ja, for jeg vidste bare, at det skulle være skolelærer, eller pædagog, eller sagsbehandler. Og så viste terningen, det skulle være skolelærer. Så. Men som lille knægt i Nansensgade, da du havde den alder, som de her minirockere, som Biver begyndte at arbejde med, da han kom ind i det pædagogiske arbejde i sin tid i midten af 70'erne, der rendte du rundt og lavede sådan små drengestreger, ikke stjæl slik og så videre, men det går der jo egentlig meget godt i folkeskoletiden. Efter folkeskolen, der sker der nogle ting, hvor du lige pludselig får behov for at komme på højskole og lave et miljøskifte, som du selv siger. Hvad er det, der sker? Jamen altså, jeg fik bare... Altså, der går lige nogle år, det er ikke lige efter folkeskolen, der går lige et par år, inden jeg sådan, springer videre til den højskole her. Altså, det er 2 år med alt for meget fart på, det er det. Og lidt nederlag, og... Ja, ikke så meget for at komme ind for det. Et par flade og sådan nogle andre ting. Og så var der altså bare tid til at komme videre i sit liv. Der var nogle af mine venner, som var kommet ind og sidde, og det synes jeg ikke rigtig lød lige så spændende. Der var en, der fik smadret sit hoved i, at han kørte direkte ind i en mur med sin knallert godt skæv og stiv, og kom først ud et halvt år efter, og gik meget langsomt og snakkede, som man ikke snakker. Han mistede alle sine venner på rekordtid. Og så kigger jeg på dem, jeg kigger på mig selv, og så tænker jeg, så er det altså nu. Det er nu, det skal være. Og så tog jeg mig selv op med hårrødderne. Og da du så starter som skolelærer, der er de unge, du underviser, de har så den alder, som du har, Jan Hussein. Du er 31 år gammel, så du er lige 13 år yngre end SAS. Og du er også omkring knap 30 år yngre end Biver. Knap og nok 27 år yngre end Biver. Biver, du ser helt forkert ud i hovedet. Jan, du har jo faktisk det til fælles med SAS, at du også starter på højskole på et tidspunkt, hvor du også har behov for et miljøskifte, og det gør også en forskel for dig. Og senere hen, der danner du så foreningen Vores Unge. Men lad os starte med højskoleopholdet. Hvad er det, der sker der? Altså, jeg kom på højskole på et tidspunkt, hvor jeg har brug for at komme lidt væk fra København, og komme lidt væk fra det miljø, jeg var i på det tidspunkt. Og højskolen, det gav mig de muligheder, jeg fik lov til at ind i selalder og lege igen. Jeg fik lov til at prøve en masse forskellige fag og rende rundt og lave de ting, man nu laver på højskole. Altså, vi spillede da også noget guitar i nogle sene nattetimer og klædte os ud og lavede nogle sjove forestillinger for hinanden. Men det, som det gjorde, det var, at det gav mig plads til at tænke over, hvad jeg ville med resten af mit liv. Jeg fik prøvet de her ting af, og jeg fik nogle succesoplevelser, som der gjorde, at jeg fik en tro på, at jeg godt kunne tage en uddannelse bagefter. Det havde jeg ligesom opgivet på det tidspunkt. Og hvorfor endte du med at begynde på socialrådgiveruddannelsen? Det er, fordi jeg vil gerne gøre en forskel. På et tidspunkt, så mens jeg er på den højskole, så får min højskolelærer den her skøre idé. Han siger, du har været her ret længe. Et normalt højskoleophold var fra 4 til 6 måneder. Og jeg har været der i... Jeg holdt fast i 8 måneder på det tidspunkt, tror jeg. Så han, du skal lidt væk, du skal lidt tilbage til virkeligheden. Og han vidste, jeg gik lidt op i det samfund, vi levede i, og der var en masse spændinger dengang omkring bandekrig og så videre. Så han, skal du gerne til en politiker og snakke lidt med hende? Og så røg jeg ind til en retsordfører fra SF og rendte rundt med hende i en 10-14 dages tid. Og der var det ligesom tingene, de faldt på plads, at jeg tænkte, at jeg vil gerne gøre en forskel, og jeg tænkte, at der, hvor jeg kunne gøre en forskel, det var at blive socialrådgiver. Og da min familie kom til Danmark, det var i 1986, og mine forældre var iranske flygtninge, der blev vi henvist til Avedøre Stationsby, hvor du har boet nærmest hele livet, Biver? Nej, altså det var jo sådan, at jeg faktisk voksede op. De første 8 år af mit liv, der boede jeg inde i Fredericiagade og gik i første klasse på Nyboder Skole midt inde i København. Ja. Og vi flytter så til Friheden, det der første større sociale boligbyggeri i Hvidovre Kommune, der flytter vi til i 1962. Og så flytter jeg til Avedøre Stationsby i 1974. Og okay. Så har jeg faktisk arbejdet i Avedøre Stationsby fra 1974 helt frem til omkring 1995. Og min familie, vi flytter til Avedøre Stationsby i 1986. Og det er i løbet af de store flygtningeår, hvis man kigger på udviklingen i Danmark, kan man se, at da SAS kommer til Danmark i starten af 70'erne, og man laver indvandringsstop i 73, der bor der omkring 20.000 i Danmark med indvandrerbaggrund. Så du har faktisk været en af de meget få der i starten af 70'erne. Det ændrer sig i midten af 80'erne, de pludselig over 200.000 med indvandrerbaggrund. Og da vi flyttede til Avedøre stationsby, der kan jeg huske, at os brune drenge, vi påtog os en identitet som indvandrerne. Og indvandrerdrengene, vi var de stærke. Og vi var dem, der lavede ballade. Men vi blev også hurtigt enige om, at de der arbejderklassedrenge, især dem, hvis fædre arbejdede med hænderne, de måtte også være stærke. Så der opstod nogle meget naturlige venskaber der. Er det noget, du kan genkende, Biver? Ja, det synes jeg nok, altså, fordi igen er det nu, altså, der kommer det der med, altså, selvfølgelig er det det, I tænker på som små drenge eller som unge knægte, det er det der med det fysiske, men min forståelse af det måske mere handler om, at det, de der børn og unge og til stadigvæk har brug for, det er jo et fællesskab. Når jeg snakkede med rødderne, som jeg kalder, da jeg begyndte at arbejde ved stationsby, og sige, jamen, hvorfor opfører I og organiserer I noget, som andre mennesker kalder bander? Men de sagde til mig, det husker jeg klart, jamen, Bio, vi er ikke nogen bande. Vi er bare nogen, der går sammen, og så passer vi på hinanden. For hvem skulle ellers gøre det? Så uanset kulturel og etnisk baggrund, så tror jeg, fællesskabet og den der binding, altså dels måske noget med fysisk styrke, men det var frem for alt for at passe på hinanden. Og der faldt så nogen sammen som uafhængige af kulturel baggrund, og der var også mange af de der knægte, som måske havde en dansk baggrund, og som hvis far var håndværker eller var arbejdsløs, eller slet ikke var til stede. At det var nær og nærmere der, fællesskabet opstod, og jeg så fik mulighed for sammen med mine kollegaer at spille en rolle som en voksenmodel, der gerne ville være sammen med dem. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Aydin og Fædregruppen, og vi kigger på unge mænd i gamle arbejderkvarterer, hvoraf mange af de her områder i dag har fået mærket ghettoer. Vi er nået til snakken om, hvad det er, der binder fællesskabet blandt de unge mænd i de her boligområder sammen. Klokken er blevet 26 minutter over 1. Sas Popovic, du markerede lige før, da det handlede om, hvad det er for et fællesskab, og hvad det er for en identitet, som de unge mænd i de gamle arbejderkvarterer, de binder sammen. Jamen, jeg kunne godt genkende til det, som Biver sagde lige før, fordi for mit vedkommende, så var det ligesom, det var området, der bestemte det. Og det er jo lige meget, om du var pakistaner, om du var somalier, om du var dansker, eller hvad du var, fordi vi gik i den her meget sådan blandede gruppe, hvor strået, det var vores baggård, altså. Det var der, hvor vi legede, det var der, hvor vi hang ud, det var der, hvor vi spillede smarte, spillede dumme, stjal, hvad vi nu kunne finde på at gøre. Så der var altså etniciteten, det var blandet på det. Og uanset hvilken region du kom med, så var det også lige meget. Så var det også lige meget, fuldstændig lige meget. Og jeg ser også lidt de samme tendenser i dag også. Er du fra et bestemt område, så er du fra det område der, så kan det godt være lidt svært at komme ind og skulle være en del af det miljø. Fordi så hænger man som regel sammen med dem, man er sådan vokset op med og bor sammen med i den samme karré. Det er noget, som du også kan genkende, Jan? Ja, specielt det med, at netop at folk, der bor i den samme karré, eller nu kalder det ghettoer, at de holder sammen, og så er det faktisk ligegyldigt, hvilken baggrund du har. Men altså groft sagt, så kan man sige, at mange af dem, der bor i de her sociale boligbyggerier, det er socialgruppe 5. Det er dem, der er nederst i det her klassement eller gruppering. Og det, som vi også talte om før, det er netop, at det er mange af dem, det er børn af arbejder, eller det kan være børn af enlige forsørger, og specielt også mange af dem er børn af flytning. Så de har ikke mange af dem har ikke den stærkeste baggrund hjemmefra. Det gør, at tit så bliver det efterladt til, at det er på gaden, at man ligesom får sit kulturelle input. Og ikke i fritidsklubber eller sportsklubber osv. Og det mangler lidt, synes jeg, i de områder. Ja, og jeg kan huske, hvis vi nu bruger Avedøre Stationsby som eksempel igen, og nu bruger jeg mig selv igen som knægt i Avedøre Stationsby, de her naturlige venskaber mellem arbejderklassens drenge og os drenge, som sagde, vi indvandrere, det handlede jo meget om, at vi var socialt tæt på hinanden. I folkeskolen var det også en identitet, vi fortsatte med og tog med fra gaden af. Og vi identificerede os ikke nødvendigvis med folkeskolens boglige værdier. Jeg kan huske, jeg var selv ved at blive smidt ud af Enghøjskolen, fordi jeg kom op og slås hele tiden. så flyttede min familie så til en anden socialdemokratisk forstadskommune, nemlig Gladsaxe, hvor du arbejder i dag, SAS. Men det var jo også fordi, at man anerkendte hinanden for, at man var god til at slås og tog afstand fra folkeskolens boglige værdier. Og så kan jeg huske, at der var en dag, hvor jeg kom hjem fra skolen og gav min mor et kæmpe chok, fordi jeg sagde til hende, mor, når jeg bliver stor, så vil jeg være bandemedlem. Og det var jo fordi, jeg var en knægt og ikke rigtig forstod, hvad det ville sige at være bandemedlem. Jeg havde bare hørt, at man ikke måtte gå ud i volden, den lille skov, der er jeg ved øre, fordi så kunne man risikere at møde grønjakkerne. Og jeg mødte aldrig nogensinde nogen grønjakke, men jeg fik at vide, at de der bandemedlemmer i lokalkvarteret, de beskyttede imod grønjakkerne. Og så har jeg sidenhen tænkt, de der grønjakker, de var jo i virkeligheden lige så dumme og lige så socialt underbelastet, som vi var. Jeg har et lille klip fra midten af 80'erne og fra et interview med grønjakkerne. Ku Klux Klan, det er noget, der stammer fra staterne. Gamle dage. Borgerne, som du selv ved med borgerkrigen og sådan noget. Mm. Og nordstaterne, de ville have nækkerne, de skulle være frie mennesker. Men det er jo ikke mennesker, det er dyr. Altså, det er noget helt forkert noget, der er sket. Folk skal have lov til at holde slaver. Synes jeg. Fordi nære, det er ikke mennesker? Nej. Det kan du også se, mand, på deres... Hvordan de... Ja, kropsbygninger, mand. Det er store, flade næser, mand. Blomkålsøger og sådan noget, mand. Brede hoveder og sådan noget. Bred krop, mand. Lodden, mand. Du ser på en gorilla og sammenligner den med en abe, mand. Så er det samme fremgangsmåde, mand. Samme bevægelser, sådan noget. Lange arme, mand. Lange fingre og sådan noget. Lange fødder. Vi har malet på deres døre og håber, at de bliver trætte af det, at de snart forsvinder. Og hoppet på deres bil. Og smidt maling i hovedet på dem, når de ligger og sover, altså. Hvad var det, der skete med den maling? Hvorfor maling? Fordi det var hvid maling. Det synes vi, det passer sådan godt. Det var effekten over det hele. Så det er de perker, det kan vi ikke lide, vel? Og så kan vi ikke lide deres mentalitet med at gå, hvad nu det hedder. Altså, de må sgu snakke, altså, hvis de har lyst til at snakke russisk, når de er inde der, ikke? Så er det okay. Men altså, det vi ikke kan lide, det er, når de farer rundt i det der Zimbabwe-tøj. Og så snakker hula-hula-sprog ude på gaden her. Hvis man skulle spørge dem om noget, eller hvis man kommer ind i deres taxa, som du kører i, så siger de, jeg ved ikke, hvor det ligger, du fortæller vej, ikke? Jeg ved ikke, hvor det ligger, du fortæller vej. Og man kan grine af det, og det, jeg synes også, det er morsomt, det her. Men det var jo nogen, som man anså som en trussel, og det gav anledning til, det gav næring til den her bydelsnationalisme, som der også var, og som der stadig er i dag, når det gælder udsatte boligområder. Den her bydelsnationalisme, er det en, du kan genkende i dit arbejde, Sas Popovic? Ja, det kan jeg godt lukke dig for. Det kan jeg godt. Og det er ikke, altså... Det ser man mange steder, det der, at man ligesom sådan rotter sig sammen og siger dem mod os. Altså, jeg grinede virkelig højt lige før, da jeg hørte det der, og det er jo tragikomisk, men jeg hørte det bare i dag, hvor man måske mødes 7-8-9 indvandrere, og så ser man sig sure på det danske samfund, det er dem af os, og de er også, vi kan ikke komme ind der, og jeg har også selv prøvet at ikke komme ind på, altså, på et diskotek. Og der har vi en vigtig opgave som pædagoger, lærer, eller hvad vi nu er, at få dem ud af den her offerrolle, og sige, ja, altså du skal ikke begrave dig og sige, at det er synd for mig, det kan jeg ikke. Altså der må man altså bryste sig lidt, og så tage sig lidt sammen, og så gå ud og gøre det, i stedet for at man sådan begraver sig og siger, det går ikke, og de er imod mig, og de der fucking danskere, og vi pakker, vi skal holde sammen. Altså du er heroppe, ikke, for at bidrage, for at få et godt liv, så må du også gøre det. Det der med at begrave sig, det holder sig ikke nogen steder. Det gør vi meget ud af i hvert fald, der hvor jeg kommer fra. Jan? Ja, nu kan jeg ikke. Nu nævner SAS offerrollen og så videre. Selvfølgelig skal de unge ikke gemme sig bag den offerrolle. Men jeg synes bestemt, at man skal anerkende det, der er foregået mod i hvert fald. Når jeg tænker på min egen barndom og opvækst, og så også de unge, jeg arbejder med. Jeg voksede op i 90'erne, og jeg kan huske, i start 90'erne, der var det de sidste rester af grønjakker og skinheads i vores kvarter. De fik så, der var et kæmpe opgør, hvor der kom en masse fra Nørrebro, hvor de rykkede ind til Frederiksberg og gennembankede de her skinheads og så videre. Efter det, så vi dem ikke mere. Men så gik der nogle år, så kom der noget, der var meget værre. Og så kom der Pia K., som der er meget aktuel i dag. Så kom hende og hendes parti frem, og de gjorde det på en helt anden måde. Altså, nu hørte vi det her klip før, med en, som der nok ikke er så boglig stærk. Men så kom det her, der kom der nogle politikere, og det blev legalt at snakke om indvandrere på den her måde. Og jeg kan da huske fra min egen barndom, hvordan vi rottede os sammen, os der ligesom lignede hinanden, og hvor vi næsten over en sommer, der mistede alle mine venner, der havde blå øjne og lyst hår. Og der var det også, der var det også indvandrerne, der, var, der, der måtte stå sammen. Hvorfor mistede du alle dine etniske danske venner den sommer? Jeg husker den her sommer her, med de her spisesedler, der var fra Ekstra Bladet og alt det her, med at, hvordan indvandrerne kom og tog stjæl arbejde, og de fik børnepenge, og somaliske familier, der næsten fik en kvart million hver tredje måned, ikke? Og det gjorde bare, at vi tog afstand til hinanden, og så samtidig så har jeg været omkring det der. Jeg var i den alder, hvor vi var så småt begyndt at prøve at luske os ind på diskoteker. Og der var det, at alle mine danske venner, de kunne altid komme ind. Og vi andre, vi kunne ikke komme ind. Og det gjorde vores danske venner. Så var de med os et par gange. Men så tredje, fjerde gang, så tænkte de, der var der ikke en grund til at invitere os mere. For det var jo flovt. De kunne godt gå med os et par gange, men til sidst så ødelagde man jo også deres byture, ikke? Ja. Men for at komme tilbage til det her med at blive stigmatiseret, altså den generation, jeg arbejdede med, dem, der har vokset op her i nullerne, de har jo. Det havde, som jeg følte for Pia Kjærsgaard og hendes lige, det har de jo følt meget, meget værre, i og med, at de voksede op under en VK-regering, som der har stigmatiseret dem og nærmest presset dem ud til at være kriminelle. Det er derfor, at jeg bliver sådan lidt ramt af, når Sassan siger, at det skal ikke gemme sig bag offerrollen. Vi bliver nødt til at anerkende, at der er sket noget de sidste 10 år, og at de her unge, de har været udsat for et massivt pres. Nu startede jeg med at introducere jer tre i studiet som nogen, der tilhører forskellige generationer. Og der kan man sige, Jan, at du er 31 år gammel. Du arbejder med børn og unge gennem foreningen Vores Unge, hvor I tilbyder pædagogiske forløb og mentorskab osv. osv. Du voksede op i en tid, hvor stort set alt den snak, som handler om unge mænd i udsatte boligområder, det har handlet om anden generations indvandrere og dem, der er brune. Det må jo være mærkeligt for dig, Biver, at følge med i den diskussion, når du i dit pædagogiske arbejde har startet med at vogte over minirockere, som var kridhvide danske drenge fra midten af 70'erne. Ja, der har jeg har lyst til at understrege, både i forhold til 70'erne og til nutiden, og fordi du også har nævnt det nogle gange, Aydin, at det der med, at jeg brænder for arbejde med børn og unge, og min store tillid og kærlighed til børn og unge, den etikette har jeg tit fået på mig, og jeg er blevet kaldt ildsjæl og alt muligt andet. Og tak for det, fordi jeg selvfølgelig mærker det som en respekt i forhold til min person og mit arbejde. Men jeg vil gerne understrege, at bund og grund, så alt det, jeg har lavet som pædagog og som privat menneske, i virkeligheden handler om, at jeg ikke har lyst til at bo i en by eller et samfund, hvor mennesker er bange for at gå på gaden. Og det er egentlig det, der er kernen. At så det har vist sig, at mine erfaringer, både fagligt og privat, har vist, at man faktisk kan få selv meget aggressive og som attitude afstumpede vilde unge, få dem til at lige pludselig udtrykke kærlighed og omsorg og vise helt andre sider af deres personlighed, at det kan lade sig gøre ved, at man viser dem noget tillid. Det er noget, jeg stille og roligt har lært, men som jeg sagde indledningsvis, så var mit udgangspunkt i virkeligheden, at det startede med på Frihedens Bibliotek, hvordan undgår jeg at få en røvfuld. Og da jeg senere hen arbejder på i Avedøre Stationsby og med til at starte gadeprojektet Blæksprutten i 1989, der er det faktisk fordi, at der er en tilstand i Avedøre Stationsby. Netop det, du nævner, Aydin, med grønjakker og borgere, altså hvor der er simpelthen en gruppe på en 30, 40, 50 unge, hovedsageligt nogle med anden etnisk baggrund, men også nogle danskere, og de er i aldersklassen mellem 14 og 16 år. Og de laver simpelthen så meget ballade, så folk ikke tør gå på gaderne, og der kommer rygter rundt i kommunen om, at man ikke kan komme til Avedøre Stationsby uden, altså man bliver slået ned, og der bliver skåret bilen, altså bildækkene bliver skåret op. Og der bor jeg jo ude, og jeg arbejder for øvrigt som støttepædagog og har været leder senere af en byggelegeplads over på Regnbuen. Og så er vi tre gutter, en skolelærer og en klubpædagog og jeg, som bliver enige om, at vi er nødt til at gøre noget. Og det er inde i kernen det der med, at som vi sagde, vi vil ikke bo og arbejde i en by, hvor folk er bange for at gå på gaderne. Og så startede vi projektet Blæksprutten. Med et meget enkelt signal til drengene om, at vi vil gerne lave et sted, hvor I har lov til at være. Vi vil gerne være sammen med jer. Vi vil gerne lave nogle aktiviteter. Men vi forlanger, at I opfører jer ordentligt, og vi gider ikke have, at folk skal være bange for jer. Og klokken er blevet 20 minutter i to. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om unge mænd i udsatte boligområder. Nu skal vi til at snakke om stemplet ghettoer og hvilken udvikling man har set i de her boligområder. Velkommen til på en telefon, John Andersen. Du er sociolog og professor på Roskilde Universitet, hvor du også leder Instituttet Plan, By og Proces. Velkommen til dig. Tak skal du have. John, vi snakker jo om unge mænd i udsatte boligområder, som jo historisk har tilhørt en trusselskategori. Og det her, det er jo boligområder, som ofte bliver kaldt for ghettoer. Det vender vi tilbage til. Hvis nu vi starter med udviklingen i de her boligområder, hvis man kigger på dem, så er det jo gamle arbejderkvarterer. Hvad er det for en udvikling, der har foregået i de her kvarterer fra 2. verdenskrig og frem, hvis du skal give sådan en de almennyttige boligbyggeri for dummies? Hvad er der sket? Jamen, hvis nu... Altså, efter 2. verdenskrig, der var der jo en kæmpe boligmangel, almindelige familier. Og unge, der gerne flyttede sammen, havde meget svært ved at få en lejlighed. Så der var jo et kæmpe pres for, at man simpelthen skulle få gang i noget boligbyggeri. Og hvis vi tager København for eksempel, så blev det jo så meget i forstederne, hvor der blev lavet store boligblokke i Ishøj og Brøndby og dem alle sammen. Og i starten var det jo der var alle jo glade. Altså folk, der før havde boet inde i brokvartererne med små lejligheder og ikke eget toilet osv., der var det jo et kæmpe fremskridt med, at man efterhånden kunne flytte ud med mere lys og luft og nogle større lejligheder. Så selvom man selvfølgelig, der var en diskussion, var det for meget betonbyggeri osv., var det ordentligt osv., så var det jo generelt set meget tilfredshed. Det var et fremskridt i forhold til det, man kom fra. Der hvor man kan så sige, at det begynder at gå lidt den anden vej, det er jo så i 70'erne, af flere grunde. Dels så er der en meget høj rente, som betyder, at nogle af de her boliger, som egentlig skulle var tænkt til at være relativt billige, de bliver faktisk ret meget dyre, fordi renten og inflationen er så høj, og det rammer særligt de almene boliger. Samtidig så får vi så en arbejdsløshed, som også i 80'erne bider sig virkelig fast. Og den her kombination af høje huslejer nogle steder og høj arbejdsløshed, plus at nogle kommuner så laver en meget skæv anvisning, men altså de mest marginaliserede og svage borgere henviste man til bestemte områder, hvor der var meget gennemtræk. Ikke? Så kommunerne var også lidt med til selv at skabe det, vi senere kaldte ghettoer, eller jeg vil foretrække udtrykket forsømte eller udsatte boligområder. Oven i det her er der så også nogle steder, hvor vi får så nogle store flygtningestrømme i 80'erne og også begyndelsen af 90'erne. Palæstina-konflikten, Sri Lanka og de store krigskatastrofer rundt omkring i verden, som betyder en flygtningestrøm. Og nogle steder er kommunerne så og staten alt for... tænker sig ikke om at placere de her mennesker nogle meget bestemte steder. Så det er sådan en kombination af de her forskellige ting, som gør, at man så i 80'erne og i begyndelsen af 90'erne siger, at nu har vi altså fået nogle boligområder, hvor der er en ekstra skæv social sammensætning, og nogle steder også en vis utryghed, kriminalitet osv., og i hvert fald en koncentration af sociale problemer, og måske nogle steder også lidt fysisk forfald og hærværk osv. Så der kommer sådan en bevidsthed om, at nu må noget altså gøres. Og et af de steder, som blandt andet tager tæten i at sige, at den her udvikling, den skal vendes. Det er jo blandt andet Avedøre Stationsbyer og Blæksprutten, som vi lige hørte om. Ikke? Så der kommer nedefra aktive beboere og socialarbejdere og siger, nu er det nok. Nu må vi altså gøre noget for at redde de her områder, som jo i starten var glimrende. Folk var jo glade for at bo i Farm Midtpunkt og Avedøre Stationsby og så videre i 70'erne. Jeg boede selv i Farm Midtpunkt for eksempel. Jeg tror helt præcis 77-79. Det var jo en aktiv bebyggelse. Der var beboerråd, der var fælles aktiviteter, og der var et aktivt fællesskab. Altså det var faktisk og meget stor Og mange forskellige grupper, studerende og indvandrere og danske familier, både akademikere og håndværkere osv. Så det er jo det er et godt eksempel på, at den sociale ingeniørkunst, der lå bag, at folk fra alle mulige samfundslag skulle bo side om side, og der skulle være et rigt beboerdemokrati, det fungerede. Men John Andersen, du flyttede jo fra Farum Midtpunkt, og hvis man kigger på meget af forstædernes almene boligbyggeri, så flytter folk derfra i løbet af 80'erne. Hvad er det, der sker? Ja, altså nu, jeg flyttede sådan set ikke i frustration. Det var jo helt andre grunde. Nærmere til København og arbejde og sådan noget. Men det er rigtigt, altså der sker blandt andet af Vederstationsby. Jeg tror, de bruger det der begreb, en stor flugt. At der sker dels det, at nogen synes, at det bliver lidt for hæftigt med forskellige former for sociale problemer. Herunder utilpassede unge, som driver rundt. Altså før der var blæksprutten og beboerrådgiver, alle de ting, der senere gjorde en positiv forskel, de var der jo ikke i starten. Og der er der så en del af dem, der havde mulighed for at flytte, de gør det. Men en anden vigtig grund, som tit er overset, det er simpelthen også økonomi. Altså for folk, der... For almindelige lønarbejdere, der ikke kunne få noget boligsikring, så var huslejen simpelthen ganske pænt høj, og hvor det så var billigere at flytte i ejerbolig. Så der kommer også et dræn væk fra de her områder, fordi at i den her periode, så er de almene boliger nogle steder alt for dyre i forhold til ejerbolig. Så det er sådan et samspil af de her ting, tror jeg, der ligesom er hovedforklaring på, at det så begynder at skride noget nogen steder i 80'erne og op i 90'erne. Og John Andersen, hvis man kigger på meget af det her almennyttige boligbyggeri, så kan man se, at man altså i efteråret 2010 fra den forrige regerings side lavede en såkaldt ghetto-liste. Og der identificerede man 29 boligområder i Danmark, som så officielt fik stemplet ghettoer. Og Lars Løkke Rasmussen, han kaldte ved Folketingets åbning i oktober måned 2010 de her områder for huller i Danmarkskortet og uddybet. Da jeg besøgte Tostrup Gård i august måned, slog der mig, at det er et boligområde på størrelse med den by, jeg selv bor i, at der ikke er en eneste butik. I andre ghettoer er det nærmest umuligt at gå rundt. Det er stenørkner uden forbindelseslinjer til det omgivende samfund. Det er de fæstninger, vi skal bryde igennem. Så man kan sige, man har lavet den her officielle ghetto-liste. Hvilken hjælper det at lave sådan en ghetto-liste her? Fordi der følger jo nogle penge med til de boligområder, som så bliver kaldt for ghettoer. Ja. Altså det, at der er nogle penge at arbejde med, det kan jo være selvfølgelig en god ting, ikke? Så lad os lige skille tingene ad. Altså jeg synes selv, det er både forskningsmæssigt og politisk retorisk er helt galt at bruge et ghetto-begreb, fordi altså dels så er det ikke noget med ghettoen i klassisk forstand at gøre. Det er jo sådan, hvor for eksempel en bestemt gruppe, for eksempel jøder i Italien, skulle være tvangsmæssigt i et bestemt område og sådan noget, eller apartheid i Sydafrika, hvor de sorte kun måtte være i bestemte kvarterer og sådan noget, ikke? Ghettoen, den er jo sådan set, altså det der altså, i dag bliver kaldt ghetto, det er jo sådan set det modsatte. De er meget, altså Gellerup, der er 50 nationaliteter. De er sådan set meget mere kulturelt og socialt og sprogligt, meget mere sammensat end det såkaldte normalt Danmark. Så jeg synes, ghetto-betegnelsen er lidt misvisende, ikke? Men den anden side, det er jo selvfølgelig så, det er jo så det, at der blev sat nogle midler af til forskellige aktiviteter. Men der skal man så lige huske på, at langt de fleste af de her midler, det var lejernes egne penge. Altså det er Landsbyggefonden betaler stadigvæk størstedelen af de her indsatser i forhold til beskæftigelse, kultur og netværk, men og selvfølgelig også fysisk renovering. Så det er lejernes fælles opsparing, eller friværdi, kunne vi kalde det, ikke? Den finansierer altså det her. Så det har været en gratis omgang langt hen ad vejen for den tidligere regering. I dag er der så krav om, og det er nok meget fornuftigt, at kommunerne også skal lægge en del penge, og nogen vil sige, at de skulle faktisk lægge en hel del flere penge, fordi det er den model, man har nu, den svarer lidt til, hvis man på ejerboligmarkedet, så sagde vi, at i parcelhuskvarterer, hvor der er problemer for eksempel med rige, velstillede børns kokainmisbrug eller whatever, så skulle indsatsen mod det skulle betales af parcelhusejernes friværdi i en eller anden fondskonstruktion. Ikke? Og det er der jo ikke nogen, der vil gå med til, men det er bare lige for at minde om, at det er en lidt speciel konstruktion, vi har på finansieringssiden. Det ville også være en meget, det ville også være en stor og magtfuld vælgergruppe, man gik i clinch med der, ikke? Jo. Så man kan sige, at samfundet slipper lidt billigt om ved at skulle lave indsatser i det her område. Finansieringsmodellen, den er i hvert fald ikke optimalt, kunne man argumentere for. Og John, jeg har som sagt tre mennesker siddende her i lokalet, som laver kriminalpræventivt arbejde og arbejder med socialt arbejde og pædagogisk arbejde i de her boligområder. Og den ene af dem, det er blandt andet Biver Mosholt, som var med til at starte Blæksprutten i Avedøre, som du selv nævnte. Og han markerer, fordi han vil gerne supplere dig og måske også stille dig et spørgsmål. Biver? Hej, John. Hej. Jamen, nej, jeg vil måske bare være med til at nuancere det yderligere, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, det John Andersen fremhæver. Og jeg tænker så, at jeg synes, der er behov for noget, som man godt kunne kalde en ny oplysningstid. Altså, jeg kunne godt tænke mig, når vi fjernede det der begreb, som John Andersen også forsøger at slette ud af vores bevidsthed, ghetto, og så mere fokusere på civilsamfundet, altså en forståelse og anerkendelse af et behov for fællesskab, og det at høre til noget og høre til nogen. Og det ved jeg jo godt, at det er jo politisk kontroversielt. Altså, lige før drillede Aydin mig lidt med, at jeg var hippieagtig, og det kan godt være, at der er noget der. Men i bund og grund, så er mit udgangspunkt, uanset kulturel eller politisk farve, så er det bare vigtigt for mig, at vi arbejder med en forståelse, politisk og menneskeligt, af, at vi mennesker har brug for at høre til noget eller nogen. Og hele mit udgangspunkt for mit sociale arbejde og alt det, som vi har lavet af Avedøre Stationsby, hvor John Andersen netop nævner, at der var jo Jytte Lemke som beboerrådgiver, der var præsterne, der var biblioteket, der var Arne Rømer som leder af Idrætscenteret, der var Leif, som var bestyrer i Brugsen, som desværre er lukket. Altså alle de mennesker havde en kæmpe betydning for, at vi lavede et aktivt og reagerende netværk bestående af voksne, som var indstillet på at tage ansvar for, at vi skulle have en ordentlig by at bo i. Fordi det er 5.600 mennesker, der bor i Avedøre Stationsby, så det er en lille by. Men af en eller anden årsag, så politisk og mediemæssigt, så er vi hele tiden udsat for et bombardement, som handler om, at vi skal flytte os fra hinanden, og der er mere og mere fokus på individualisering. Og det der fællesskab og behovet for at høre til et sted, bliver vi i velfærdssamfundet langt hen ad vejen behandlet og betragtet som en selvfølge. Så det er der ikke nogen, der tager ansvaret for. Og der tror jeg, at vi skal have fat i kernen, uanset hvilken regering eller hvad for nogle politikere vi har, så må vi som borgere tage et ansvar for det behov, vi alle sammen har, netop at høre til og være en del af et fællesskab. Og det lyder som om, at I to er meget enige, John Andersen og Biver Mosholt, og også enige om, at civilsamfundet skal spille en stor rolle, og man ikke bare kan sige, at staten skal redde os. Men der er en af grundene til, at ghetto-begrebet bliver brugt i medierne, det er vel, fordi der er fundet en stor polarisering sted mellem det almennyttige boligbyggeri, i hvert fald lejelejligheder, og så de mennesker, der bor i villager. Det er vel en mere og mere socialt skæv beboersammensætning, man har fået i det almennyttige boligbyggeri i løbet af de sidste årtier, John Andersen? Ja, altså både og, ikke? Altså fordi på den ene, altså grunden til, at den her ghetto-diskurs er så stærk, altså det mener jeg, det ligger et helt andet sted. Det er primært for at sige, en del politikere, de synes, og det er de måske også ret i, at det er simpelthen nemt at score nogle billige politiske point ved at lave den her demonisering og forestilling om, at der er nogle fjender iblandt os og parallelt samfund og you name it, ikke? Mm. Og det er simpelthen, sådan, kort sagt, det er politisk plat, ikke? Og det skal vi til enhver tid kritiseres, ikke? Så det vil sige, at din forskning, når du kigger på de her boligområder, så kan du ikke skrive under på det signalement af ghettoen, som ligger i regeringens ghettoplan, hvor de beskriver det som typisk betonbyggeri fra 60'erne og 70'erne, der ikke fremstår indbydende og attraktivt. Folk, der ikke bor i områderne, har ingen naturlig grund til at komme her. Der er ingen butikker eller arbejdspladser. Jo, altså nu lige det her aspekt med det monofunktionelle, at der nogen steder er lavet en slags fejlplanlægning, hvor der kun er boliger og ikke andre ting. Det er vi jo helt enige om. Altså det er da et problem, og det skal man absolut gøre noget ved. Så det er jeg ikke uenig i, at der kan være en påpegning af, at det netop er sådan det fysiske rum og det byfunktionelle, det er ikke godt nok. Det har nogle mangler, og det inviterer ikke til, at også andre, der bor uden for det her område, faktisk kommer derind. Ikke? Den er jeg helt med på. Ikke? Jeg prøver bare ligesom også sådan at få skilt tingene lidt ad og sige, at det her med demonisering, det er der nogle politikere, der har haft en klar interesse i at give den fuld skrue, helt overdrevet, og det synes jeg skal kritiseres. Ikke? Men det er jo rigtigt, samtidig så er der en kerne, så nogle af betragtningerne er rigtige nok, at nogle steder så er den fysiske udformning kedelig, og den skal der gøres noget væk fra det der monofunktionelle. Ikke? Og endelig så er det også rigtigt, at der kan være en lidt for stærk koncentration af socialøkonomisk ulighed. Men der er kæmpe forskel på at sige, at vi har nogle problemer med, at vi koncentrerer uligheden og fattigdom bestemte steder, og så kører den her sang omkring parallelt samfund og sharia og you name it, altså hvor man ligesom skaber det her sådan helt fuldstændig stemplende dæmonbillede, ikke? Det er kæmpe, og jeg vil jo godt diskutere omkring problemer med, at den sociale ulighed kan blive for koncentreret nogle steder, og vi skal gøre noget ved det. Det er relevant at diskutere, men man skal lade være med den her demonisering af de her områder. Og det var det lidt den tidligere regering, de havde en hang til den her demonisering, fordi der er nemme politiske pointe at score på det. John Andersen, du skal have tak, fordi du var med på en telefon her og gjorde os klogere på udviklingen i de udsatte boligområder, altså sociolog og professor på Roskilde Universitet. John Andersen, tak fordi du var med. Tak. Jeg vil lige læse et citat op for jer. Og det er noget af det, der skete, da regeringen lancerede sin ghetto-liste i 2010, det var, at landets politidirektører meget atypisk gik ud og pludselig var politiske. Det er fordi, de mente, at den her ghetto-liste, den spændte ben for det sociale arbejde i mange af de her boligområder. I den senere tid har vi gentagne gange hørt ordet parallelsamfund, som skulle være en karakteristik af Gellerup, altså i Aarhus. Jeg synes, det er problematisk at bruge sådan et ord, der også brugte vendinger som, at politiet skal erobre området tilbage fra lovløse tilstanden. Det er alt sammen efter min mening med til at give et billede af situationen, som i høj grad er forkert. Og det var politidirektør Jørgen Ilum fra Østjyllands Politi. Sas Povich, du er SSP-konsulent i Gladsaxe Kommune, som ikke har nogen områder på ghetto-listen, men som har nogle boligområder, som indimellem alligevel bliver betegnet ghettoer, nemlig Værebro og Høj Gladsaxe. De her ord, er de ligegyldige, eller har det en betydning for SSP-arbejdet, for det kriminalpræventive arbejde? Altså, det har en betydning for de unge, for deres selvforståelse. Altså, det er jo med til at på en anden måde at gøre dem lidt mere sådan fjendtligere indstillet over for det omgivende samfund, når man får sådan en stempel på sig. Den der stigmatisering er absolut ikke rar. Så det er ikke godt for SSP-arbejdet, at man på den måde går ud og stempler et helt boligområde som et ghettoområde. Absolut ikke. Det går kun den forkerte vej, når man gør de der ting. Hvordan forholder man sig til det som kriminalpræventiv medarbejder i sådan en kommune som Gladsaxe? Uanset hvad område du arbejder i, så må vi jo gøre, hvad vi overhovedet kan, og ikke skinne så meget med, hvad område vi befinder os i. Og så benytte os af evidensbaserede præventive metoder, finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke. Noget, som vi er meget begejstret for, som vi har meget succes med, og som Biv også nævnte i starten, og tak fordi jeg måtte komme her og være med og se på SSP's godfather her, Biv, på min højre side. Det er jo sådan noget som væresteder. Det at have et sted, hvor du kan dumpe ind, og så bare kan tælle ud og bare være dig selv. Det, at der ikke kommer nogen og stiller dig selv, altså stiller dig alle mulige 17.000 spørgsmål, det er, at man kan komme ind og at være der frem for at være på gaden og få hjælp til din jobansøgning, få hjælp til noget uddannelse eller bare hænge ud foran en anden PlayStation, det har vi rigtig gode erfaringer med. Vi har nogle tal på det, som gør, at vi har nedbragt antallet af sigtelser med 50% over 4 år, og det er vi super, super stolte af. Og det er jo fordi, man har sådan et sted, hvor man bare kan dumme ned. Det er jo ikke bare stedet, der gør det. Det har også noget at gøre med, hvem er det, du samarbejder med? Hvad er det for nogle mennesker, som er inde over her? Og hvad er det for en medarbejdergruppe, vi har med at gøre her? I nede værsted, så har vi 3 meget, meget forskellige personligheder. Og det har jeg fundet ud af. Det er rigtig vigtigt, at man har nogle medarbejdere, der er meget forskellige. Mm. Fordi de unge søger måske på et tidspunkt en, der ved utrolig meget om religion. Et andet tidspunkt, en, hvordan man laver deres gamle bimmer. Punkt 3, så er der måske en ansøgning til et andet sted, eller hvad hedder det, at få en profil på nettet, så de kan få en kæreste. De unge ved godt, at nogle gange